بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى 29 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Badr hafidhahullah. Tulifikia kauli al-musannif rahimahullahu ta'ala, ma yuqalu inda as-sabah, na hapa atataja baadhi ya adhkar ambazo yapendekezwa kwa muislamu kuzileta wakati wa asubuhi. Qala rahimahullahu ta'ala, روى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، أسأل الله من فضله. وإذا قالها حين يصبح فمات، أي فمات يومها، دخل الجنة. قال مثله انفرد به البخاري وغيره. وقوله أبو لك بنعمتك، قال الهروي: أقر بها وألزمها نفسي، وأصل البوء اللزوم. وأبو لك بذنبي، أي أعترف طوعا، أي رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قوله ما يقال عند الصباح، قول المصنف رحمه الله سما كيلي كنا جسيموا أنا ببنبوكي ومسلامنا أصبوي أصبوي كنجي. إدراك المرء للصباح يعد نعمة عظيمة من نعم الله على العبد. مجا كدريك يا صبوي بعد أكوى أملال وسيك أكدريك يا صبوي لنعمة كتك نعمة كوب وزاكي الله سبحانه وتعالى. إذ يسر له الرب جل وعلا أن يكون ممن أدرك الصباح وكان من المصبحين. الله سبحانه وتعالى من فنيه ويبسي كودريك نكوباتا صبوي نكوى كتكوالي أمبا ومبنبوكي ونا صبوي. فكم من إنسان بات على فراشه ولم يصبح. يوانغابي كتك واتو كلا سيكو متو يولالا وسيكو أسي فكي يا صبوي موت يمتكوه وانغابي كتك ويونغوني ما واتو وموتو وجيو وفنين متو وملالة كيشا أسي يوني يا صبوي وين كسان sababu watu wanapolala roho zao hutolewa الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت وإلى روح أمبو إما بتشيو كوا إفه الله يزوي هيرجي كتك كريكيني ويرسل الأخرى نينجين وزياتشيا بسبب بادوس كوزاكي إلى أجل مسمى paka ifikie wakati wake. Kwa kuwa mtu amelala akapambaukiwa na asubuhi ni neema. Katika watu mashuhuri si miaka mingi iliyopita, Sheikh Muhammad Ayub rahimahullah al-Qari, msomaji Qur'an, imam wa Masjid an-Nabawi, alilala asubuhi watu wakamtangaza kufa, hana chochote, rahmatullahi alayhi. Hakuna maradhi yote amelala, yalla asubuhi kiapambauka, rahimahullah. Na usiku wafurahikia mtoto wake wa mwisho kumaliza Qur'an. Mtoto wake wa mwisho kabisa mdogo amehifadhi Qur'an, amemaliza usiku, wakala asha pamoja vizuri na watoto wake wakafurahia, kumbe ndio yuwaaga. Imamu Masjid an-Nabawi asubuhi الصلاة على الميت كصلي وكزيك رحمة الله عليه. ويمي فانو تنا مينجي مينجي سان ويكيو الله سبحانه وتعالى أمرجي علي ميمنا ويتكوباتا ولم كان تكونا سبوي وجيو والله لم ينقوني منعما كوبوا الله أمكوبا أم بوكواتو ميكوس سيكواني حكياكو huona kuwa lazima nikilala usiku nitaamka asubuhi. Hii ni neema kutoka kwa Allah. Fa idha asbaha almar'u wa huwa bis-sihhati wal-afiyati wan-ni'mati war-rakha falyadhkur ni'mata al-mun'im jalla wa 'ala 'alayhi. Anapoamka mja asubuhi akiwa na afya yake, siha, Allah amempa neema mbali mbali. Kuna watu tukiamka asubuhi ana riziki yake yamsubiri, ameekewa asubuhi, akiamka ana maji yake achukua iwanwa, wengine maji yametiwa ndimu, sijui kama ndimau, mashaallah, asubuhi asubuhi iwanwa, neema. Akitoka pale pengine ana chakula labda tende ama nini wala. Akitoka hapo Allah anamsaidishia tumbo lake sahali, akaenda akajisaidia chooni akatoka. Yani neema baada ya neema yamfuata, neema baada ya neema, aenda atawadha aswali, alhamdulillah, hii neema Allah amekupa. Kuna wangapi neema kama ya wao? Kisha atoka nyumbani kwake aelekea msikitini, aenda kuswali, amuabudu Mola wake. Kuna neema kama hizi? Wallahi yuko kwenye neema. Huyu yuko kwenye ufalme ambao hauoni pengine mtu. Neema kubwa sana ambao wengi katika watu hawana. Kwa Muislamu amshukuru Allah, aikumbuka neema ya yule aliyemneemesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladhi bihi asbah wa bifadlihi adraka as-sabah, kwa yule ambaye kwa ajili yake ampambaukiwa na asubuhi. Namshukuru yule ambaye kwa fadhila zake amediriki ile asubuhi. Waliyakul Allahumma bika asbahna ila akhir du'a adh-dhikr. Waliyakul asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah. Alhamdulillah. Ni'ma. Na wewe angalia mje akiamka, akiamka huku yashukuru namna hii. Wana vile yuwana raha, raha kabisa. Kuna wengine akiamka jua lishatoka kuswali ya kuswali alfajiri, wala hashukuru neema za Allah juu yake, akitoka nkasirika tu. Tembea, asalamu alaykum, nini baba? Kuna mmoja uza viazi vakarai jeuri kweli kweli, yenyewe uza viazi vakarai asubuhi, bismillah ya fattah ya razzaq. Ukija bali vipi, utaka vingapi? Nataka vashilingi 20, utapata 10 tu. Baba kunani pia biasharani jamaa, hasira kweli kweli, ushaswali alfajiri wewe, ushamtaja Mola wako asubuhi wewe, ukifanya hizi adhkar ah, wewe waweza kuwa unaona na mtu hata mtu akakuudhi wacheka tu wewe, uko ni raha, Allah akupa utulivu katika moyo wako ajabu. Wengine atembea mfura tu wewe, kunani baba, umpewa kazi gani kubeba magunia asubuhi, mbona unkasirika baba? Kumbe ndani ya moyo wake na nini, ana dhiq ajabu, kwa sababu ya kutomshukuru Allah kwa neema mbalimbali zilizompa, kutomtaja Allah. Hizi neema ukizikumbuka ukawa mshukuru Allah, wallahi moyo wako wapata ridha ya ajabu kwa Mola wako. Alhamdulillah, hii ni neema, alhamdulillah. Na kila unaposhukuru na Allah pia akuzidishia katika zile neema. قال فيفتتح صباحه ويستهل يومه بالذكر والثناء على المنعم. هاندو maisha bana, asubuhi yako bana waifunguza kwa kumtaja Mola wako, kumshukuru Mola wako asubuhi, ifunguza na kumtaja Allah. وقد جاءت السنه النبويه المطهره بجمله من الاذكار العظيمه التي يشرع ان يستهل بها المسلم يومه ويفتتح بها صباحه. سمعنا zimekuja katika sunna ya Mtume sallam jumla ya adhkar adhim ambazo yapendekezwa kwa muislamu kufunguza nazo siku yake, asubuhi yake aanze nazo. لينسحب ذلك على يومه كله بالنشاط والخير والبركه. ili kuanzia pale asubuhi ukianza hizo adhkar, watembea nazo siku yako nzima, raha na baraka na khairi na nashat, changamfu siku nzima, kwa sababu umeanza na kumtaja Allah. فالصباح قيمته عظيمه, asubuhi qima chake, thamani yake ni kubwa sana kwa muislamu. Chunga asubuhi yako. Fala yanbaghi an yudhayya almar'u ala nafsihi hadhihi alfursa athamina, haimpasi mtu ajipotezee nafsi yake hii fursa adhimu yenye thamani. Asubuhi bwana, asubuhi yako ikiamka vizuri, basi siku nzima itakwenda vizuri. Asubuhi yako ukiamka na ukorofi wako, basi ndio ule ukorofi utakufuata wewe mwenyewe, umejisababisha ukorofi, si laumu mtu. Jamaa amka tu hakuswali alfajiri, ndio yuanza siku hiyo. Kuna mmoja amekuja siku moja, niko ofisini, wewe usitasimjui mpaka leo simkumbuki nani. Ankuja na kutafuta, ustadhi bwana, nataka tuzungumze. Kuna nini? Asubuhi kama saa tatu tatu hivi. Unani baba? Mimi bwana sipi narogwa. Vipi urogwa? Kila siku narauka bwana, wenzangu wote wapata vibarua mimi sipati. Kazungumza yeye, akalalamika kuhusu maisha sana. Sasa mimi bwana nimeshindwa, nifanye nini? Swali la kwanza nimuuliza, unswali alfajiri wewe leo? Sema hasikuswali. Sasa wataka jawabu gani? Unswali alfajiri leo, mimi sikuswali. Wataka nini sasa? Yule anayetoa vibarua na riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ushamuasi kitu cha kwanza kabisa. Kitu cha kwanza asubuhi, wa muasi yule anayetoa riziki. Wewe vipi? Yaani lau kama walillahi almathalu al'a, yule mtu pale ndo anayekupa kazi, kisha wenda pale wamtukana wewe, wamudhi, kisha ushamtukana wewe, kisha anambia anipe kazi basi. Subiri atakupa. Utakula makofi wewe na yule askari pale mlangoni, atakumshike bep tupa konje wewe. Tena sikaribie tena hapo ofisini kwangu. Utafukuzwa, sio? Lakini wa binadamu. Walillahi almathalu al'a. Wewe muasi Allah subhanahu, asubuhi kitu cha kwanza kabisa salatul fajr huswali. Kisha toka eti atafuta riziki kwa yule anayetoa riziki ambaye amemuasi asubuhi. Hajamsujudia. Aenda tafuta riziki yake. tena namwambia una bahati wewe, Allah ni mwingi wa rehma, yuwapa pia wale ambao wakosefu pia yuwapa riziki, sijua wala wala nini waishi, yani shukuru bado Allah yuwakupa wewe riziki, na hivyo unapomuasi na yeye yuwakupa tena. Shukuru wewe, wewe atakana usiseme maneno wewe. Lakini usawa ni kuwa jiangalie wewe, alaka yako na Mola wako iko vipi, jiangalie vizuri. Je, waswali wamshukuru Mola wako kwa neema mbalimbali anazokupa, wamtaja Mola wako ya asubuhi? Hebu jaribu, amka mapema, tawadha, swali raka mbili kablia, nenda msikitini kaswali na jamaa, ukimaliza kaa chini fanya adhkar sabah, ukimaliza kama kuna darasa kaa chini sikiliza darasa ule muda kidogo, toka nenda kafanya shughuli zako, kisha uangalie namna gani Allah atakavyokuja hadi ya baraka katika siku yako. Angalia, jaribu. Kwa wakati mwingine sisi ni maadui wa nafsi zetu, lakini hatujui. Mtu anaweza kuwa alalamika, kumbe yeye mwenyewe ajikusanyia uadui mwenyewe, yeye ndiyo sababu ya kupata tabu katika maisha yake. Allah asema, man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, tapata tabu wewe. Na tena kuna wengine huwaambia, so wewe hujapata tabu bado, Allah akurehemu sana, Allah ni arhamur rahim, ampa kila mmoja riziki yake, hata ukamuasi Allah akupa riziki yako. Lakini chunga tena, wewe ni Muislamu, chunga sana, sababu wewe wajua, wajua kuwa unachokifanya ni makosa, kisha waendelea. Kwa mtu achunge sana, asubuhi yake ina thamani sana, asiipoteze hii ngawira. Bal alayhi an yaghnama sabahahu bidhikri rabbihi wa hamdihi, achukue fursa ghanima hii asubuhi yake kumtaja Mola wake na kumhimidi. Wal inayati bil ma'thuri an an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-bab, na kuwa na inaya na kujishughulisha na kile kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallam katika wakati huu. Pia hapa kuna wengine sasa khurafiin, utamwona mtu na kijitabu amekitia mfukoni, sio kio kikitoto na hadithi za Mtume sallam na adhkara zilizofundisha Mtume sallam, pengine labda na husnul muslim alhamdulillah ahadithi zile za Mtume sallam, a jamaa na kitabu hapa kije kikitoa hivi, wasikia hii dhikri fanya mara 10,000, hii dhikri fanya mara 1,000 ngapi hizi, akikaa akifanya hiyo hizo adhkara hata kazini hendi, labda ibeibe, sijui wiridi ya nani, sijui wiridi al-Haddad, wiridi sijui tuko gani, sijui wiridi ya tarika gani, hii yote weka kando, weshi kama na wiridi nabii sallallahu alaihi wasallam, kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wachana na mambo ya kikhurafi khurafi. Kuna watu mpaka leo bwana, yani vile watu waelezewa kuhusu sunna za Mtume sallam zawafikia watu kila mahali, watu wasikiliza waelewa sunna, ye mpaka leo ang'ang'ana, tuna kijitabu pengine labda mpewa na babu yake cha zamani, wale watu walikuwa hawaelewi, maskini hawajui, ye anacho tu ameng'ang'ana, mimi na hiki changu kina nini? Allahu ya Allahu, Allahu ya Allahu, ya Rabbi, ya Rabbi, Allah yahdiki nti. Ya akhi, Mtume sana mankuwekea adhkari hizi hapa, mankufundisha wewe, wataka nini zaidi ya hiyo? Wataka nini wewe? Uambiwe nini uelewe katika asri hii ambayo walillahi alhamdu wal minna? Leo utasema nini kuhusu adhkar ambazo zimethubutu kwa Mtume sallam kuwa huna wewe? Vitabu kila mahali vya uzu, alhamdulillah, wakati mwingine vyatolewa bure, vyaganyizwa. Chukua husnul muslim ile, itie mfukoni hapa, tembea naye asubuhi, toafanya adhkar zako, baada ya asri toafanya adhkar zako, tie mfukoni, tembea nacho daima. Pengine labda wakati mwingine ukikaa bure bure hivi ukikumbuka kile kitabu utakumbuka kumtaja Allah, badala ya kufanya upuzi na kupitiwa na wakati bure bure. Kwa hivyo, na pia adhkar, angalia zilizothubutu kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال وهذه الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الخير والبركة ما يعود على المرء بالعوائد الحميدة والخيرات المباركة في يومه بل في دنياه وأخرى. هذه أذكار زي ثبوت وتقوم توم صلى الله عليه وسلم دنياك كنا خيرنا بركة خيرنا بركة إن أمرجليه أمجا كمرجليه مزوري na khairi nyingi na baraka nyingi katika siku yake, bali katika dunia yake na akhira yake. Ni ngapi katika adhkar ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم ataja hii fadhila yake, kuwa siku ya kiyama ukija una kadha wa kadha wa kadha, lau kama utakufa baada ya kutaja hii dhikr katika mchana wako, basi wewe una kadha wa kadha wa kadha, una janna, una hiki. Wapi ya mtu bwana, sio toka wapi huko? Akombe hii wirdi, hii sio wirdi ya nani? Ukisema hii ganjul arshi, vipi? Ina nini? Lakini si pale anatajua Allah, ndio hatukatai. Lakini wewe waacha, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wewe waacha ya mtu Muhammad sallam, washikamana ya mtu ambao ndani yake kuna maneno pengine ya kishirki, ya kibida, maneno ya makosa, kisha waje kuuliza, lakini hii iko hii? Hakuna. Nenda kwa ya mtu sallam, achana nayo. Sasa nikifanyaje? Kitie kwenye kuni, chomle mbali huko, ushikilie ya Mtume wa sallam, baki na yale ya Mtume wa sallam. Kuna makosa katika maelezo hayo? Hamistaki ya Mtume wa sallam. Sasa si wewe mwenyewe, mintaka ya Sheikh ila tariqa, a tariqa yetu ya Mtume wa sallam. Sisi kama ni hizo tariqa, sisi tariqa yetu ni ile aliyokuja nao nani? Mtume Muhammad. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, ndio hizo turuq hizo. فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وندو وصي الله لتوب سيس طريقه يتو ناني يا متو محمد صلى الله عليه وسلم بكي yake hakuna yote atatuambia ni mfateni mimi wewe nani. Hata kiongozi wa chuoni wa sunna hawezi kusema hivyo, kwa lazima tupate tariqa ya sheikh fulani. Hawa maulama wa sunna wote tuelekeza kwa nani? Kumfuata mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah al-ma'sum. Hakuna dhikr katika sunna ya mtu sallallahu alaihi wasallam. Hii mvipi, iko sawa ama iko sawa? Hakuna, zote ziko sawa. Kwa nini uelekee kwingine, waacha hii baraka na khairi ya dunia na akhira? Wa idha stahalla al-muslimu sabahahu bihadhi al-adhkar hufidha wa wuqiya wa kufiya wa u'ina wa suddida fi a'malihi. Muislamu akishikamana hizi adhkar asubuhi na jioni, atahifadhiwa na atatoshelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mna wasiwasi sasa, watu waishi wasiwasi, maradhi yalozuka na nini, kuna mabalaa mbalimbali. Na Mtume sana ashakwambia, ukisema bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim lam yadhurruhu shay'. Hadhurii na chochote. Kimbia huko, kimbia huko, kumbe wewe una dhikr ukisema mara tatu tu, Allah akuhifadhi, Allah atakuhifadhi mara tatu tu, asubuhi sema mara tatu na jioni sema mara tatu, Allah atakuhifadhi na mabalaya ya wanyama, wadudu wabaya, atakuhifadhi na makoronya haya na nini yote hapo, korona si yote ogopa. Fanya adhkar asbah ulishika maana nazo, pamoja na kufuata sababu, jichunge, lakini fanya adhkar, Allah atakuhifadhi, atakutosheleza. Na hata nikikupata lile janga, itakuwa athari yake ni dhaifu, athari yake dhaifu, kinyume na yule ambaye hafanyi adhkar. Wewe ukipatwa, wewe watu waanza kukuaga kwa pale kwa mbali, tena yale kwa mbali, vipi uko aba na maasalama kwa mbali, tunatie dua hata watu wakukaribia huko, watu wa mbali kabisa. Utakuwa unyesha watu tu kwa ishara, wa kuangalia kwenye kioo ya nini? Na una njia Muislamu, alhamdulillah Allah amekupa. Qala wa uina wa suddida fi a'mali, na asaidiwa na kuelekezwa katika usawa kwenye mambo yake anayoyafanya. Wa burika lahu fi yaumi, siku nzima baraka tupu. Ungelikuwa majua watu wa dhikra sabah almasa wanavyoishi na raha nyinyi. Kuna watu wakiona tumketi kwenye madarasa tuwaputi puzi, wale wanketi kule, tuomba mwone hivyo hivyo, sindo twajijua wenyewe, wenyewe wajijua. Kuna wengine wana hivyo. Mzee mmoja kijana mwambia, wewe wafanya nini? Mimi nasoma elimu gani ya dini ndo, alafu fanye kazi gani? Ajifanye wajua, alafu fanye kazi gani? Wewe mwambie nitakuwa imamu, kisha usikie jawabu kusudi tu, njoo fanya kazi gani? Nitakuwa imamu. Kisha angalia kando, si yeye ufanye istihbal istihza. Nitakuwa imam, utasikia kazi gani hizo? Kazi za imam, kazi gani hizo? Kwa nini uswali maimamu kiondoka msikitini utafanya nini? Watu wakisema haa tuswalishi. Ama ndio nyinyi Ijumaa kukosekana maimamu taswalia dhuhuri kila Ijumaa? Jamani, mbona hivi? Lakini wajijua wenyewe wenye kutafuta ilmu ile raha wanaoipata katika nafsi zao, na zaidi hii ilmu ya halakati. Ikiwa fanya na amali, fanya adhkara sabaha na masaa, wasali faradhi na sunan, wafunga Ramadhani na funga sunna, ile nafsi yako mwaka mzima we raha. Mtu akwambia natamani mwaka mzima we Ramadhani, kuna wengine mwaka mzima ndio kama Ramadhani. Kama ni Qur'ani vile vile wasoma kila siku, alhamdulillah talib ilm kila siku wasoma Qur'an. Kama ni saumu, alhamdulillah kila saumu Jumatatu al-Khamisi ayyamul bidh, kuna munasibu wote wa saumu Arafa, Ashura, wafunga, uko kwenye neema. Alhamdulillah, Allah tudumishe katika neema, tubaki wanafunzi hivi maisha yetu, ushehe wa utuko wengine subaki hivi hivi tu, na adhkar zetu za asubuhi na jioni neema tu, alhamdulillah, raha bila kelele za watu. Qala wa uqilat athratuhu, kama na makosa Allah atamsamehe. Wahufidha lahu yawmuhu biidhnillah, na siku yake nzima atahifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndio anayemhifadhia subhanahu wa ta'ala. Wa min jamili ma yurwa, niacheni nieleze kesho inshallah. Mimi nikizungumza kuhusu adhkara sabah wal masaa, sijui kwa nini urefusha kidogo, naona kama ambaye bado sijaeleweka, lakini inshallah isipokuwa nitaeleza kisa kizuri cha Ibn Mas'ud na asubuhi alikuwa akiichukulia vipi, na wale wema waliotangulia walikuwa wakiuchukulia vipi ule wakati wa asubuhi, kisha uangalie wakati wao wa asubuhi na wetu. Je, sisi tuupeleka vipi? Tuko kama wao? Kama tuko kama wao, basi tufanye bidii tujifananishe na wao, ndio tupate zile raha katika nafsi ambayo mtu msione hivi. Hata hawa jamaa wanaokwenda mbio katika dunia hii hawana time na dini yao, hao wanaokwenda mbio hivi eti wao pia watafuta utulivu wa moyo, watafuta saada? Kila mtu atafuta saada, hatawezi pia. Aiba aona akipata ya haraka haraka atapata utulivu wa moyo, umo tu upatikane. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa izungumzia nuru yake, Allahu nuru samawati wal ardh mathalu nuri kamishkat, paka mwisho kusema yahdi Allahu li nuri, Allahu muongoza katika nuru yake yule anayemtaka. Pengine mtu akisoma hii aya akajiuliza, kwani hiyo nuru yapatikana wapi? Allah akajibu kwenye aya inayofuata akasema nini? Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkar fiha ismu. Wataka utulivu bwana, huko katika ibada, huko katika wewe kujikaribisha na Mola wako, wallahi utapata utulivu wa ajabu sana, hujauona. Kuna wengine huupata kuchelewa mpaka akasema, ah, nilikuwa wapi misiku zote, kumbe ilikuwa mbure tu, kimi ilikuwa nakimbilia. Wote wakimbia watafuta saada, dhalim na madhulum, maskini huku katika mabiashara, kuna mwingine dhalim, mwingine madhulum, wote maskini watafuta saada. Lakini ambaye hatofuata ile njia sawasawa hatoipata saada yote. Iko katika wewe kumtaja Mola wako, kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Vile ndivyo moyo alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala, hivi ndivyo alivyoumba. Na hii ni katika rehma za Allah, kuwa ule moyo wa mwanadamu hautulizani mpaka urudi kwa nani? Kwa Allah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub, tatma'innu alqulub. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.